گانی نور دید گان دور شد اے خدا پر چیز تو منظور شد دید گانی نور دید گان دور شد اے خدا پر چیز تو منظور شد BalochMultimedia.com Zindagi par chizu tu bhi merdu Chahar dai mai jammaran chirgu گی پر چاسو تو بھی میں گو چار دائی مائے جماران چر گو دیدا گانی نور دیدا گان دور شد اے خدا پر چیز تو منظور شد تایی رازا پتارا بی تب کی تایی ناما گری پتو زینب راستایی رازا پتارا بی تب کی تایی ناما گری پتو زینب گانی نور دید گان دور شد اے خدا پر چیز تو منظور شد سے زندگانیا تو بارے بچہ نش نوجوانیا ملکم زرداد رو کبوتا سے تو ہگا جانتے درد دلے ماں سے dost gurur.